राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 3 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्वे प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय नम वसुदेव सुत देवचारूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरु। वर्षे विभूषित नवनीत पीतांबरादरुणबिंबाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या बताओ क्या सुनो। सुबह आपकी पसंद आया कि नहीं? सुनाने वाले तो अपनी तरफ से अपनी बेइज्जती कोई भी नहीं चाहता, अपने किसी से बढ़िया सुनाता है, पर सुनने वाले को पसंद है भाई ना हुए आधी बात है। आधी बात सुना तो अपने बेइज्जती कौन सा है बताओ। अच्छी सुनाएगा बढ़िया सुबह सुनाएगा, हम चाहे काम में ले मत ले वर्मन कुछ नहीं आई। वर्मन बते हैं तो सुबह जो बात बताई भाई अपने शरीर है ये मेरा नहीं है ये बात समझने की है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसा है, इसमें शंका है क्या है? इसी में है महाराज जी, इसी में शंका है। शंका तो कोई नहीं है, ये बात तो निश्चित है कि हम शरीर से अलग हैं। आपके सत्संग में जो भी आता है इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन स्वरूप से स्वयं का जो है ना बोध, जैसे एक भौतिक शरीर है ना ये, तो ये तो पता लग रहा है कि मैं हूँ, लेकिन स्वयं का स्वरूप कैसा है? जैसे ये शरीर दिख रहा है ऐसी आकृति है जैसे आप बताते हैं बहुत बार, इस बारे में थोड़ा विशेष रूप से बताएं। देखो अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता होनापन होनापन जिनको सत्ता कहते, सत्ता सत्स्वरूप होनापन है, वो है अपना है, वो ही अपना स्वरूप है। जो नहीं बना है वो प्रकृति का स्वरूप है, और है अपना है परमात्मा का स्वरूप है। अपना स्वरूप है अपना है, पता नहीं रहता क्या है उन्हें। मैं हूं, मैं हूं, दो अक्षर है, मैं हूं। मैं तो हुआ एक देश में और हूँ हुआ ये एक देश में होने वाला हूँ, तो हूँ एक देश में होता है मैं होने से, मैं नहीं हूँ अविनाशी तद्विधि ये न सर्वविदम तत्व सब संसार जिससे व्याप्त है वो हुआ, संसार मात्र में जो व्याप्त है वो हुआ, मैं के साथ में होने से वो हुआ और मैं के साथ में न होने से है हुआ। वो है अपना जो स्वरूप है, मैं अपना स्वरूप नहीं है। इस वास्ते जो किसी संतों ने कहा कि अहंकार हो अभिमान शून्य, अभिमान शून्य होगा तो अहंकार उस हूं को कहेगा, अहंकार ही तो अहंकार है, अहंकार नहीं हो, अहंकार का अभिमान होगा साथ में तब तो एक देश ही होगा। अभिमान न होने से केवल संज्ञा मात्र कहना मात्र है, तत्व तो नहीं अलग सत्ता मात्र में है, ये बात है। अब आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया मतलब भाई मैं क्या हुआ। आज पोथी में पढ़ा मैं है ही नहीं, चेहरा भी नहीं, मैं है ही नहीं। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, और फिर मैं कुछ नहीं, ऐसा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन सुना आज मैंने सुना आज आपने सुना आपने कहा सुन लिया अभी आपने कहा सुना हमने तो सुना ऐसे बना ही नहीं तुम्हारे सामने बैठे इससे सुना सुनो ठीक सुन वो ही मैं सुना इसे दस हो है दसवा तीसरे बार वही दसवा दसवा का पहला दसवा का पहला ए भी पूछो तो अपना स्वरूप क्या हुआ सत्ता मात्र मैं तत्व नहीं है, है तत्व है मैं तत्व नहीं है और है यह है यह मैं है एक बात कई वर्ष पहले संतों के सामने यहां बातें हो रही थी गंगा जी किनारे तो क्यों ने कहा मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं नहीं मैं नहीं है ब्रह्म है मैं नहीं परमात्मा है और पूछे परमात्मा के स्वरूप वासुदेव सर्वम तो ये केवल कहने का सुनने का हुआ, अनुभव में क्या आया? समझ है बात है, सत्ता होनापन, होनापन जिसको कहते हैं, होनापन अपना स्वरूप हुआ। ये यूं समझ में आती है तो भाई कर समझ क्या आया, क्या समझ में आया? मैं शरीर हूं इसमें पता नहीं लगता, एक हाथ है उसका, एक हाथ है, हाथ मिलेगा नहीं सगले में, देखो हाथ नहीं मिलेगा। इसको स्वर्गाश्रम कहते हैं, स्वर्गाश्रम ईट ईट चून लोकट मिलेगा नहीं। कलकत्ता कहते हैं, कलकत्ता कलकत्ता कहते हैं, मैं कलकत्ता ईट ईट टुकड़ा टुकड़ा में देखो कलकत्ता मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। समूह को कहते हैं ऐसे मैं पड़ा है तो ये मिलता नहीं, हाथ का हाथ मिलता नहीं, अंगुली मिलती नहीं, समझ मान सर हड्डी मिलती नहीं, सत्य सत्ता ही मिलती है, इनसे बढ़ करके कोई बात मिलती नहीं। उसमें क्या निर्णय हुआ मैंने बताओ, निर्णय ये देखा जी मैं है ही नहीं, मैं वास्तव में है ही नहीं, है तो सत्ता परमात्मा ही की महाराज जी, अहंकार से मिलकर के मैं बन जाऊ, और मैं तो है नहीं, तो मैं का आधार जो सच्चा है, और मैं भी तो कुछ है ही नहीं, नाम मात्र ही है। जैसे आपने कहा नहीं मैं ढूंढ लो, मैं तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तू क्या समझे तात्पर्य, क्या समझे तात्पर्य महाराज जी? जो अपनी सत्ता परमात्मा से अलग मानना वह भूल है या समझे? मैं की सत्ता नहीं है, मैं है ही नहीं वास्तव में, मैं क्यों मिल रहा है कि शरीर के साथ मिल जाओ है, और मूल में हेम के साथ मिले और बारिश में जाओ तो वो मिलना है। जैसे आप भी क्या करो, मेरे तो आपकी बात से सुन मारी हुई है कि हेम मिट्टी का ढेला है, जैसे भूमि राप लोग वायु है, इसी तरह हेम है, और इसके साथ ये सत्ता मिला लेता है तो मैं बन जाता है, वास्तव में मैं कुछ है, ये समझ आई। ठीक ठीक बात, सही बात महाराज जी, मैं अनुभव नहीं हुआ, मतलब व्याख्या कर सकूं, अनुभव नहीं हुआ मैंने, अनुभव क्या हुआ? अनुभव महाराज जी अनुभव दूसरी चीज हुआ, अनुभव नहीं हुआ, आप कुछ पूछो तो समझा दू, अनुभव नहीं समझा दे, हाँ समझा दू, अनुभव नहीं, अनुभव क्या हुआ? अनुभव ये है महाराज जी कि अपनी सत्ता का कभी भी भान ना हो, ये मैंने अपनी सत्ता का भान होता है, कोई मैंने बोले पढ़ाई करे तो मैंने मालूम देवे, तो ये मेरी सत्ता का मैंने भान होगा महाराज जी, जब तक भान हो रहा है तब तक मैं नहीं हूँ, यह सत्ता मेरा अनुभव बनी है, यह मेरी कसौटी है, या मेरी कसौटी, तो क्या हो जावे? पत्थर हो जावे, पत्थर हो जाए, पत्थर पत्थर से पूरा हो जावे, मतलब उसकी निंदा का अपमान का बढ़ाई का कोई असर नहीं पड़े, पढ़ रहा मन मन ज्ञान तो हो जाओ, चाहे ज्ञान होने में हर्जा नहीं है, मैंने पता चला ये ज्ञान है और ये असर हो रहा है, ये दोनों पता चले, दोनों पता चले मेरा, एक तो ज्ञान हो रहा है एक असर हो रहा है, तो असर जो हो रहा है ना वो सत्ता मिलकर वनी नहीं हुआ, ज्ञान होना मर्ज नहीं है, इतना स्पष्ट पता चले मैंने मालूम दे कि हाँ अनुभव नहीं हुआ, ये अनुभव नहीं ये माना है आपने, वो तो महाराज जी भगवान सर मेरा जो अपनी चर्ची आप कहोगे सो मान लूंगा, मेरे जो चर्ची भी सो मेरा अनुभव नहीं था, उसका मैंने एकदम स्पष्ट मालूम दे, मेरे कोई संदेह नहीं है कि मैं ही नहीं, तो पुस्तक पढ़ने से हुआ मेरे पर नहीं हुआ महाराज जी, मैं तो आपका सत्संग करने से और पुस्तक देखने से दोनों से आपके बहुत जगह साथ संजीवनी या बात, आपके साथ संजीवनी में बहुत जगह हो या बात प्रकारांतर साव है, बोलो भाई आप बोलो, आप जो ठीक नहीं बात है मैं ठीक नहीं, ये बात तो महाराज जी जो ये इन्होंने बताई ना केशव राम जी ने कि ये जो तत्व से है ना ये बात बैठती है, लेकिन ये बात ये यहाँ से घबराहट हो जाती है कि अपने पे जो असर होता है ना मान का बढ़ाई का, इसका मतलब अपन शरीर में है और भोगों में आसक्ति हो जाती है, तो उसकी कसौटी लगाते हैं जो भोगों की तरफ अपना खिंचाव हो रहा है तो अपने को अनुभव नहीं हुआ, ये बात होती है इससे थोड़ा ये होता है, अब आप करो अच्छा खिंचाव में फर्क है नहीं है? खिंचाव में फर्क है कि नहीं, खिंचाव में बहुत फर्क है, खिंचाव में तो फर्क नहीं बहुत फर्क है, जब भोगों की तरफ जाते हैं फिर गलानी भी होती है, और ये भी होता है कि अपने को ऐसे महापुरुष मिल गए, अपनी कोई योग्यता नहीं अपना कोई कुछ नहीं और अपन कर क्या रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा गलानी भी होती है, लेकिन खिंचाव होते ही फिर ये होती है कि अपने को अभी स्वरूप का या बोध नहीं हुआ पूर्ण रूपेण, ये बात आरूढ़ नहीं हुआ पूर्ण रूपेण, आरूढ़ नहीं हुआ भोगों में आकर्षण हो रहा है, मान बढ़ाई का असर पड़ रहा है, निंदा स्तुति का फर्क पड़ रहा है, उस जगह फिर ये होता है कि अपन अभी स्वरूप में स्थित नहीं है, तो दोनों एक सही हो गया, असर पड़े वो असर है जो आपसे सुन रही बात है भाई, मैं तो असर पड़ा जो कैमे पड़ा है वो मैं जड़ को जड़ में ही पड़ा है, या बात जो है या मान्यता देखी भीतर जो बैठी हुई है अपने में पड़े नहीं अपने में कौन पड़े ये विशेष बात है, ये विशेष है, या तो मारे भी आओ महाराज जी, या तो मारे भी मन में आओ है, जड़ पर जड़ का ही असर पड़ रहा है, जड़ पर जड़ का ही असर पड़ रहा है, सर पर नहीं पड़ रहा है, पढ़ते हुए भी मायूस ये जो कल्पना करनी पड़े है तो कम है जब तो कल्पना करनी पड़े, ये कल्पना क्यों करनी पड़े, देखो भाई असर पड़ता हुआ भी मालूम दे कहाँ पड़ता है सर, असर जड़ता का जड़ता पर भी पड़ता है, चेतन पर थोड़ा ही पड़ता है, तो आप जड़ हो चेतन हो, चेतन तो फिर आप अपर कैसे जी, सोचना पड़ रहा है ना बार बार, ये सोचना क्यों पड़ रहा है, इसका मतलब मिले हुआ है, सोचना पड़ रहा है जड़ पर असर पड़ा, ठीक बात है, जड़ पर असर पड़ने पर भी अपने मन में उसके प्रति कुछ भाव पैदा हुआ है कि ये भाव जो पैदा हो रहा है यही तो कमी हो रही है, पर तो जड़ पर रहा सोचे विचार से समझा जड़ पर पड़ रहा है, अच्छा ये स्थिति कुछ प्रशंसा है जी, तो पता नहीं थोड़े दिन आज ही मालूम दो पूरा पता नहीं मारी, असल में उपयोग करो, उपयोग विरोध मत करो, असर का विरोध मत करो, उपेक्षा करो, उदासीन। ये आपसे सुन के हमारे फिर ऐसा मन में आता है कि ये तो महाराज जी से सीख लिया। एक जब आप कहते हो चेतन में असर नहीं पड़ता है, तो कई बार ये हमारी दृढ़ता हो जाती है और उसमें आनंद में स्थित भी होते हैं, लेकिन फिर ये गिरावट आती है कि अपना कहीं भ्रम तो नहीं हो गया है। ये गलती कर रहे हो। देखो भाई, वास्तविक तत्व में भ्रम नहीं होता, वास्तविक जो तत्व है उसमें भ्रम नहीं होता, तो है ही नहीं। एक दिन मैंने यह कहा था कि एक प्रभाव है, प्रभाव एक प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव है, वो प्रभाव पड़ा तो पड़ा है, ये अपने भूल है, भूल भूल उसकी उपेक्षा करो, उसे उदासीन हो जाओ, उसे ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, तो बड़ा मानो ना बुरा मानो, अपने अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, मालूम नहीं। हाँ, कही थी बाजी, एक वस्तु कही थी आप, एक वस्तु एक प्रभाव, आप दो बात कही थी, एक वस्तु से संबंध विच्छेद हो गया, प्रभाव उसका रह जाता है। आपका एक लेख है महाराज जी इस विषय में, आपका जीवनोपयोगी प्रवचन है, उसमें भय और आशा का त्याग, भय और आशा का त्याग, उस लेख से मुझे बड़ा संतोष मिलता है, और उसमें आपने जो बात खुलासा की इस बारे में, लेकिन फिर वो हमारा ही संस्कार है क्या, उससे हम ये कहते हैं कि अपना भोगों का संस्कार जैसे आया ना, तो ये अपन ये सोचा कि चेतन में ही आ गया, या अपन इसमें गिरावट होगी, फसावट होगी, यूं थोड़ा सा भय है, तो भय नहीं करना चाहिए, इसमें ये लिखा हमने। उपेक्षा करो, उसका विरोध मत करो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना राग ना द्वेष, तटस्थ। जी प्रशंसा का, जैसे प्रशंसा की किसी ने और उसमें खुशी होती है प्रशंसा की, तो उस समय क्या करेंगे, उपेक्षा आ गई तो जड़ में आ गई चली गई, उसमें उस पे मतलब आवे जावे वो अपना है नहीं। कल बात एक विशेषता से कही कि जो मिलता है और बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, ये सुने नहीं हमने। मैं आज सुबह ही आया, हमारा सुबह वाला प्रवचन सुना था वट वृक्ष में, सुबह वाला प्रवचन बहुत बढ़िया मार्मिक लगा मुझे, सुबह बोलने की इच्छा थी लेकिन थोड़ा भयभीत हो जाता हूँ, लोग कहते हैं ज्यादा बोलता है इसलिए थोड़ा बोला नहीं, सुबह ही मेरे पूछने की मन में आ गई थी लेकिन लोगों ने कहा कि आते आते ही बोलने लग गया। सुबह ये प्रसंग चला था, उस समय यही बात थी कि स्वरूप वाली बात है ना, ये जो है ये स्थाई रहने में ये जो है ना भय कि अपना ये संस्कार बढ़ता है मान का बड़ाई का, और ये आपसे मिली हुई बात भी है, तो कई बार इस पे रहते हैं कि क्या है, हो गया तो हो गया कुछ नहीं, जैसे आ गया मान का बड़ाई का, उस पे असर में नहीं करना चाहिए। उपेक्षा नहीं उसे, उपेक्षा नहीं कर सकते क्या? नहीं महाराज जी, उपेक्षा होती है और उसे संतोष भी मिलता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ये होता है कि अपने साधक कहते हैं लोग, स्वामी जी का सत्संग ही कहते हैं, और अपने में ये काम क्रोध लोभ ये वेग क्यों आ रहा है, उपेक्षा भी हो जाती है, क्या हो गया तो हो गया, लेकिन फिर कहीं ये तो नहीं है कि अपन वो अपने को जैसे बद्ध ज्ञानी आप फरमाते हैं ना कि ज्ञानी मान के कहीं उल्टा असर तो नहीं हो जाए, यूं थोड़ा बाकी उपेक्षा नहीं, इससे बहुत लाभ हुआ है, ऐसा लाभ है कि ये नहीं है कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ, हम ये चाहते हैं कि लाभ ऐसा होगा उसमें फिर गिरावट हो ही नहीं, ये किंचित मात्र भी न रहे, जैसे आपकी स्थिति है वैसी स्थिति हमारी बने महाराज जी, ये चाहते हैं हमारी आप क्या बता, ये भाव है आपको, आप भावना करते हो। महाराज जी अभी आपने कहा ना, केशवराम जी ने कहा ना, अभी केशवराम जी बोले थे अभी के दो बात कही इन्होंने, एक तो बोले कि ये जो असर पड़ता है हमारे, और एक राग द्वेष का ज्ञान होता है, तो उन्होंने दो बात कही, एक तो राग द्वेष का ज्ञान होता है, और बोले असर पड़ता है, तो बोले असर नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे मन में ये आ रही है कि जो असर पड़ता है और राग द्वेष का ज्ञान है, तो ये जब दोनों मालूम पड़ रहे हैं तो ज्ञान तो हो गया, बाकी क्या रहा? तो फिर ये जो मान्यता ज्ञान नहीं हुआ, ये इनकी मान्यता इनका भ्रम है। फिर इनके मन में जो आ रही है ज्ञान नहीं हुआ, इनका भ्रम है, यही बात है इनकी, ऐसे मेरे मन में आ रही है। वरना ज्ञान हो चुका, अगर ये दृढ़ हो जाए तो ज्ञान हो चुका। परंतु संतोष नहीं करना चाहिए। महाराज जी संतोष तो नहीं करना चाहिए, पर संतोष नहीं करेगा तो फिर देर लग जाएगी उसके, संतोष तो करना पड़ेगा उसको, असंतोष है तो फिर ज्ञान नहीं होगा उसको, मान्यता में कमी है कहीं। नहीं, संतोष करना है ना, उसे दो बात है, एक तो संतोष करना है अपने साधन के लिए, और एक संतोष है अपने अभिमान के लिए। तो अभिमान के लिए संतोष करना नहीं चाहिए, जो करना है वो विवेक के लिए करना है, संतोष जो करना है वो विवेक के कारण से करना है, कि ये अलग है मैं अलग हूँ संतोष कर ले, और ये मानेगा कि भी असर पड़ता है और असर का असर लेगा तो होगा नहीं, ऐसी मेरे मन में आती है। मैं सही हूँ गलत मैं नहीं जानता पूरा। असर को आप सत्ता देते रहोगे तो विरुद्ध कैसे होगी? विरुद्ध सत्ता देते रहोगे तो विरुद्ध कैसे होगी? सत्ता दो मत, सत्ता न दे करके ज्ञानी महात्मा मान लेना दो तरह का होता है, एक तो होता अभिमान, एक होता साधन। साधन करो, अभिमान नहीं। साधन काम की चीज है, अभी कोई काम हो सकती है। क्या भाई ठीक है? नारायण नारायण नारायण, देखो अग्नि का समूह हो जैसा अंगार अंगार इकट्ठे, उन पर पानी डाल दे जाए खूब, पानी डालने के ऊपर अग्नि रहती नहीं, नहीं रहने पर भी हाथ दो जो फपल हो जाओगे होगा, अग्नि में हाथ दो पता लगे भिन्ना अग्नि फपल हो जाएगा, तो वो है वो ठंड ठंडा हो जाएगा, अपे हो जाएगा, उन्हें करना नहीं पड़ेगा। कांटा निकालने पर भी वहां पीड़ा रहती है, वो पीड़ा अपनी मिट जाती है, उनको इलाज करना अपन नहीं पड़ता, अब तो पीड़ा मिट जाती है, पीड़ा नहीं रहती है। इतना गहरा विमिशन मिलेगा नहीं, जैसे तीसरे भाग में है दस वर्ष लेके भाग देगा पहले पूर्वार्ध में, ऐसा विवेचन मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, शांत हो जाएगा। और बोलो भाई क्या सुना, बोलो सच्ची बात है। वासुदेव सर्वम यदि समात्मा सुगौरव बहुनाम धर्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत नाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्म का अंतिम जन्म हो गया, अब अंतिम जन्म, अब नहीं जन्म कैसे होगा, किसी चीज में स्थिति होगा तब जन्म होगा, किसी चीज को पकड़ेंगे तब जन्म होगा ना, पकड़े ही नहीं जन्म कैसे होगा। अच्छा बोलो, अब बहुत सुना क्या सुना, बोलो क्या सुना। मैं मान ले वहां के ज्ञान हो गया, नहीं ज्ञान की अच्छी अवस्था अवस्था होगी, हो गया नहीं अभी, हो गया हमारे को, हो गया हम ज्ञान है, ऐसा नहीं सिद्धांत यही है, सिद्धांत पर गिरे किंचित मात्र, किंचित मात्र बिल्कुल। साधक ने क्या करना चाहिए, यह बात साधक कर निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, क्या समझे निशंक, शंका नहीं करना, शोक नहीं करना, भय नहीं करना, चिंता नहीं करनी, हमारे को भाई बात एक और है, हमारे को कितना अच्छा लगता है भगवान नाम का कीर्तन करे, सब सब आज समय तो ज्यादा है परंतु बढ़िया चीज है, सब भाई बैल करो, सब लोग आप लोग भी सब लोग करो, हृदय से भीतर से सब सेठ हो, सब भाई लोग, सब भाई बहन, भगवान नाम कीर्तन है वो बढ़िया चीज है, ऐसा बढ़िया करो कीर्तन ऐसा जो सब तल्ले न हो जाए, सब उसी